हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 19वां भाग। इस तकनीक से पहली बार पृथ्वी की सही आयु का पता चला कि वो सैकड़ों करोड़ वर्ष पुरानी है। बाद में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सही आयु को 400 करोड़ वर्ष आंका, यानी उनके पूर्वानुमान से पृथ्वी की आयु 20 गुना अधिक निकली। यह एक बहुत लंबा काल है और इस लंबे अंतराल में पृथ्वी काफ़ी कुछ ठंडी हो जानी चाहिए थी। इसके मतलब पृथ्वी का अंतर्भाग इतना ठंडा हो गया होगा कि अब उसमें से ज्वालामुखी बाहर नहीं निकलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ज्वालामुखी अभी भी नियमित रूप से फटते हैं। इसका उत्तर फिर यूरेनियम में मिला। जब यूरेनियम के अणु सीसे में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ मात्रा में ऊष्मा भी पैदा होती है, पर यूरेनियम इतना धीरे धीरे सीसे में परिवर्तित होता है कि हम 1 किलो यूरेनियम द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। परंतु अगर आप पृथ्वी पर सैकड़ों करोड़ों टन यूरेनियम द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की गणना करेंगे तो उसकी मात्रा बहुत अधिक होगी। पृथ्वी की गर्त में यूरेनियम के अलावा भी अन्य कई रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। अगर रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा पैदा ऊष्मा की गणना कर उसे जोड़ा जाए तो वो कितनी होगी? वो मात्रा लगभग उतनी होगी जितनी ऊष्मा पृथ्वी की सतह बाहरी वायुमंडल में फेंकती है। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल ठंडी नहीं हो रही है। रेडियोधर्मी प्रक्रिया पृथ्वी के अंतर्भाग को लगातार गर्म करती है। इतना जरूर है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे यूरेनियम जैसे पदार्थ सीसे में बदल रहे हैं, वैसे वैसे रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा कम हो रही है। पर इन रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा कम होने में अभी करोड़ों वर्ष लगेंगे। तब तक उनके द्वारा पैदा ऊष्मा की मात्रा काफ़ी अहम होगी। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी को अभी ठंडा होने में और सैकड़ों करोड़ों वर्ष लगेंगे। फिर जब धरती ठंडी होगी तब उसके पेट में से ज्वालामुखी निकलना बंद होंगे। अगर पृथ्वी का अंतर्भाग हर दिशा में गर्म है तो फिर कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? यह संभव है कि पृथ्वी की क्रस्ट हर जगह एक जैसे मजबूत और ठोस ना हो। ऐसे भी स्थान हैं जहां क्रस्ट में कमज़ोर बिंदु हों या दरारें हों जिनमें से ऊष्मा आसानी से बाहर निकलकर आ सकती है। कुछ स्थानों पर यह ऊष्मा पृथ्वी की सतह के बहुत करीब आकर वहां मिट्टी में मिले पानी को गर्म करती है। इससे गर्म झरने बनते हैं। कभी कभी यह पानी ऊष्मा की अधिक मात्रा से उबलने लगता है और उससे जो भाप बनती है वो पानी को ज़मीन की सतह के ऊपर हवा में धकेलती है और उससे गीजर बनते हैं। और अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा धरती की सतह तक आती है तो उनसे ज्वालामुखी भी बनते हैं।